پر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر پھر سے کافر بنا دے. ان کی کوششیں کیا ہیں؟ کہ تم اپنے ایمان پر قائم نہ رہو، باقی نہ رہو. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد من اندیاتوں سے، ان کے دلوں کا حسد. کیا حسد تھا؟ کہ مسلمانوں پر یہ کتاب کیوں آ گئی. ایکچولی بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ بنی اسماعیل کو بہت حقیر سمجھتے تھے. ان کو امی کہتے، ان پڑھ کہتے، اپنے سے بہت چھوٹا سمجھتے تھے، الٹریٹ لوگ. اور خود کو کیا سمجھتے تھے؟ علم والے، مہذب، پڑھے لکھے. اور چونکہ ان کے اندر کثرت سے انبیاء آئے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اپنے اس خیال کی وجہ سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبوت ان کو ملے گی، اور وہ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن جو ہی نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی، یہ بہت جیلس ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اور آپ کی بہن، اور مثلاً آپ بہت انٹیلیجنٹ ہوں، بہت انٹلیکچوئل ہوں، اور بہت قابل ہوں، اور آپ کی بہن ذرا سی سیدھی سادی ہو، تو آپ یہ سمجھے کہ جو بھی خیر بھلائی ہر طرح کی جو چیز ہے وہ مجھے کو ملنی چاہیے، کیونکہ میں زیادہ قابل ہوں، بہت لینسی ہوں، بہت اچھی ہوں، بہت خوبصورت ہوں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی آپ سبب بنا لیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، تکبر میں مبتلا ہونے کا. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز آپ کو بھی ڈیزرو کرتے ہیں، پر آپ ہی کو ملنی چاہیے ہر اچھی چیز. ماں باپ سارا لاڈ پیار بھی آپ کو دے، سب شاباش بھی آپ کو دے، ہر طرح کی چیز بھی آپ کو لا کر دے، آپ کی ہر بات مانی جائے، اور اتنے میں ہو یہ کہ وہ جو دوسری بیچاری سیدھی سادی ہے، اس کو کوئی بہت اچھی چیز مل جائے، تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کو کیوں ملا؟ پھر آپ ماں باپ پہ اعتراض شروع کر دیں. آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، آپ سب کچھ اسی کو دیتے ہیں نا. ہر چیز اس کے لیے. پھر ناراض ہونے لگے، اور پھر دوسرے بہن بھائیوں یا دوسرے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. یہی حال یہاں ہو رہا تھا. بنی اسرائیل اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. ان کے خیال میں یہ عرب، یہ تو امی، ان پڑھ، جاہل، بدھو قسم کے لوگ ہیں، ان میں کوئی نبی آئے گا؟ اور جب آ گیا تو برداشت نہیں کر سکے، قبول نہیں کر سکے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، پیچھے آیت میں گزرا ہے، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. یہ اہل کتاب اور مشرکین تو بالکل نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر و بھلائی اترے. اور جب اب بھلائی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیونکہ آپ کا اعزاز بہت بڑا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ ان کو کوئی مانے، وہ نہیں چاہتے کہ تم مسلمان رہو، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. یعنی کسی بھی طرح اپنے حسد کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. حسد من اندیانتوں سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے وہ نہ آپ کو مانتے ہیں اور نہ آپ کے ماننے والوں کو سپیئر کر رہے ہیں، نہ آپ کے ماننے والوں کو چھوڑتے ہیں. اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایسی باتوں کا مقابلہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ ایسے لوگ جو بہت اریٹیٹ کریں، بہت ستائیں، بہت پریشان کریں، ہر بات میں نقص نکالے، تنقیدیں کریں، مشغافیاں کریں، ان لوگوں کے ساتھ پھر کیسے پیش آئیں؟ فافو وصفہو، انہیں معاف کر دو، انہیں جانے دو، درگزر کرو، چھوڑ دو، کیونکہ یہ جل رہے ہیں نا، تو ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی مجبوری ہے. یعنی معاف کر دو، درگزر کرو، اگنور کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا، رائے نہ کہو، انظر نہ کہہ لو، چھوڑ دو ان کو، فاعفو وصفہ، معاف کر دو اور ان کی باتوں کا ذکر بھی نہ کرو. وصفہ میں کیا آتا ہے؟ ایسا بلاؤ کہ بس ذکر بھی نہ کرو. حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ اب ان کو پکڑو اور مارو اور ان کو سزا دو. لیٹر آن وہ بھی ہوا، پھر جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کو پکڑا گیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس لیے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حکمت اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کی مجبوری ہے یہ کرنا. اور کیسے مقابلہ کیا جائے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو. کتنا خوبصورت سبق یہاں سکھایا گیا ہے حاسدوں سے نبٹنے کا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ اگر کوئی تم سے جیلس ہو تو تم کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، اور اس کی پہنچائی ہوئی اذیتوں اور تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد دینے کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنا مال خرچ کرو. کیونکہ مال کا خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دل میں سکون کا سبب ہے. اور اگر مال نہیں ہے تو بھی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اپنے نفسوں کے لیے تم کوئی بھی خیر آگے بھیجو گے. یعنی صرف نماز اور زکات ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی اچھا کام جو تم کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے پاس پا لو گے. گویا ہر نیکی کیا ہے؟ ہر نیکی دراصل قیامت کے دن اجر کی شکل میں سامنے آ جائے گی. جو کچھ آج آگے بھیجو گے، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جو جمع کراؤ گے، کل وہ بھی کچھ کیش کراؤ گے. وما تقدمو، جو آگے بھیجو گے. ہم آج یہاں ہیں نا، کل آگے جانا ہے، تو آج یہاں بیٹھ کے آگے کے لیے کچھ بھجواتے رہیں، گھر سجاتے رہیں، بناتے رہیں. جیسے کوئی شخص ایک ملک میں رہتا ہے، اوورسیز جا کے کمائی کرتے ہیں لوگ، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے پیسے بھیجتے رہتے ہیں اپنے ملک میں. تو جب واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکلوا لیتے ہیں اپنے. بالکل اسی طرح دنیا میں انسان جو کمائی کر رہا ہے وہ آخرت میں بھیج رہا ہے، دوسری دنیا میں بھیج رہا ہے. جب انسان خود وہاں پہنچے گا اور اپنی جنت دیکھے گا، اچھا یہ چیز یہ، اور بتایا جائے گا یہ فلاں جو عمل کیا تھا نا، یہ وہ رکھا ہے، فلاں جو نیکی کی تھی یہ وہ رکھی ہے، یہ جو اس کو معاف کیا تھا یہ وہ ہے، یہ جو درگزر کیا تھا، یہ جو زکات دی تھی، یہ جو نماز پڑھی تھی، یہ جو اچھے کام کیے تھے، یہ سب سگے ہوئے مل جائیں گے وہاں. لیکن اگر کوئی بھیجا ہی نہیں، اگر بھیجا ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ خالی. تو وہاں کے لیے بھجوانا ضروری ہے، کچھ کرنا ضروری ہے. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، اللہ کے پاس سب محفوظ ہے، سب حفاظت سے رکھی ہوئی چیزیں، جا کے لے لو گے. اس لیے دینے میں گھبرایا نہ کرو کہ جا رہی ہے چیز، اوہ ہاتھ سے نکل گئی. نہیں گئی، محفوظ ہو گئی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کی جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے. جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. اس لیے نبی فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ اہل کتاب. لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. الا من کان یہودا او نصارا، مگر جو کوئی یہودی ہوا یا عیسائی بنا. جنت تو بنی ہی یہود و نصارہ کے لیے ہے. جب تک تم اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھو گے، اس وقت تک جنت میں نہ جا سکو گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں. کل کہہ دیجیے ہاتھوں برہان کو کوئی دلیل لو، کہاں لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا ضروری ہے؟ کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نبی نے تم کو یہ تعلیم دی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی اسکول میں داخلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، آپ اس کو راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں اس جگہ پہ داخلہ مل ہی نہیں سکتا، تو کیا استاد نے آپ سے پوچھا کہ اس کی کوئی دلیل لا کیوں نہیں مل سکتا وجہ؟ پوچھ سکتا نا. تو بالکل اسی طرح یہود و نصارہ نے کہا نہیں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ بن جائے. تو اس پر انہیں کہا گیا کہ کوئی دلیل نہ ہو، کس نے کہا ہے یہ، کہاں لکھا ہے یہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری بات درست ہے. بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، دے دیا، وجہہ اپنا چہرہ، اپنا آپ، کس کے حوالے؟ للہ، اللہ کے. وہ محسن، اور وہ محسن ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نجات کا انحصار، جنت میں داخل ہونے کا انحصار ایک اصول پر ہے، نہ کہ محض آرزوں اور تمناؤں پر. اور وہ اصول کیا ہے؟ کہ انسان اپنا آپ اپنے رب کو دے، اپنا آپ رب کے حوالے کرے، اور ساتھ محسن بن کے جیے. اس طرح اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے کہ ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو جائے، اور بہت خوبصورت طریقے سے نیکی کرے. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی گروہ سے ہونے کی بنیاد پر، کسی گروہی وابستگی کی بنیاد پر نہیں ہے، یا کسی فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے. اب یہاں ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت بات بتائی گئی، اور وہ بات کیا ہے؟ کہ کوئی بھی شخص، جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابرین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ہے نا، تو وہاں بھی عمل صالح کی بات ہوئی، یہاں بھی عمل کی بات ہو رہی ہے. اور کیسے عمل کی بات؟ کہ 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تب جنت ملے گی. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کہا گیا کہ اللہ کے حوالے کر دو، لیکن کیسے؟ ہاؤ کم؟ سب سے پہلے تو کہا کہ اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دو. چہرے میں کیا کیا آتا ہے؟ آنکھیں، کان، زبان، دماغ، برین، پیشانی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر یہ ہٹا دیا جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ خوش میں سب کچھ تیار ہے نا. تو جب یہ کہا گیا کہ اپنا چہرہ دے دو اللہ کو، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا آپ، سب کچھ اس کے حوالے کر دو. دیکھو وہ جو اس کو پسند ہے، سنو وہ جو اس کو پسند ہے، بولو وہ جو اس کو پسند ہے، سوچو وہ جو اس کو اچھا لگتا ہے. یہ ہے جنت کی قیمت. جو جنت لینا چاہتا ہے اسے یہ سب کچھ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھیں وہ جو ہماری خواہش ہے، ہمارا دل چاہتا ہے، سنیں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، بولیں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور جب کل جائیں تو کہیں جنت دے دیجیے. تو وہاں کیا لکھا ہوگا؟ نو اینٹری، اسٹرکٹلی بینڈ. وہ ٹکٹ ہی نہیں لائے جس سے انٹری ہوتی. اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ اس کے حوالے، اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق. اور پھر وہ محسن، یہ سب کچھ خوشی کے ساتھ دینا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ پھر اب مجبوری ہے، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے دے ہی دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے ایٹیٹیوڈ، اور دوسرا کیا؟ नहीं, आप ही ने तो दिया है, आपके लिए ना दूं? अगर आप मुझे आंखें ना देते तो क्या करती मैं? आप मुझे सुनने की कुव्वत ना देते तो मैं क्या करती? आपकी चीज है, आप ले लीजिए, आप ही की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करूंगी, आप ही की खुशी के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ, तो फिर भी एहसान तो नहीं है ना? हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। अच्छा, यहां से एक बात ये भी पता चलती है कि जब कोई शख्स इस्लाम ले आता है, बला मन असलम, असलम का एक माना ये भी होगा कि जो मुसलमान हो जाता है, तो खा वो यहूदी हो या ईसाई हो या कुछ और हो, जब वो मुसलमान होता है तो उसको उसके पिछले कामों का अजर भी मिलता है और आइंदा की नेकियां भी महफूज हो जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब कोई शख्स ईमान लाए और ठीक तौर पर लाए तो उसकी सादों का तमाम बुराइयां दूर कर दी जाती हैं, और उसके बाद जो हिसाब शुरू होगा वो यूं होगा कि हर नेकी के एवज 10 से लेकर 700 नेकियां, हर नेकी के एवज 10 कम से कम और 700 तक बल्कि इससे भी ज्यादा लिखी जाएंगी, और बुराई के एवज वैसी ही एक बुराई लिखी जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला वो भी माफ कर दे। यहाँ एक बात आई है कि मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन, तो मुहसिन पे थोड़ी सी बात और करते हैं कि मुहसिन कौन होता है, मुहसिन कौन होता है आपके ख्याल में? मुहसिन किसको कहते हैं? मुहसिन को इमेजिन करें, क्या क्या जहन में आया है, कैसे तस्वीर आती आपके जहन में? मुहसिन इसका रूट है से नून है, हुसन से यानी खूबसूरत काम करने वाला, जो आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी ले आए, सीधा रास्ता दिखाए, जो आपकी भलाई चाहे और जो अपने हक से कम ले दूसरे को उसके हक से ज्यादा दे, बहुत नरमी और आसानी के साथ दरगुजर करने वाला, माफ कर देने वाला, खामोशी से मदद करने वाला, अच्छे काम का रिटर्न न मांगे, बिना मांगे देने वाला। हम हमेशा मोहसिन उसी को समझते हैं जो हमें कुछ दे दे। आप हमारे बहुत मोहसिन हैं, इससे बढ़कर भी कुछ है मोहसिन? एक्चुअली पता है क्या हमारी मुश्किल क्या है? जो कुछ अब तक हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे उसी के मुताबिक सोचते हैं, हम इमेजिन नहीं करते कि मोहसिन एक खूबसूरत इंसान है, अल्लाह का पसंदीदा इंसान है, जिसकी हर अदा से खूबसूरती झलकती है, जिसका हर काम खूबसूरत होता है, हर काम को खूबसूरती से करता है, वो सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि मसलन नमाज में भी मुहसिन होना होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने आपसे पूछा था एहसान क्या है, तो आपने कहा था कि जो दूसरे की मदद करे, क्या फरमाया था आपने? कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, अगर ऐसा ना महसूस हो तो ये याद रखो कि वो तुमको देख रहा है। अब देखिए ना, आप एक काम कर रहे होते जिन आपको पता चलता है कोई आपको देख रहा है, तो आपके काम में क्या होता है? खूबसूरती आती है ना, अच्छाई आती है ना, परफेक्शन आती है। जो काम आपने किसी को दिखाना हो वो कितना खूबसूरत करता है, ड्राइंग रूम किसी को दिखाना होता है तो उसको कितना सजाते हैं, और किसी किसी में देखना नहीं होता इसलिए उसका हाल क्या करते हैं? जो कपड़े पहन के किसी को दिखाने हो वो किस तरह बनाते हैं, और जो घर में पहनने हो किसी ने नहीं देखने, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, सब दुनिया के लिए ना। तो मोहसिन कौन है जिसके हर काम में खूबसूरती हो और जिसका हर काम बहुत अच्छा हो, और वो इसलिए अच्छा करे कि उसका रब उसको देख रहा है, उसके अंदर ये एहसास हो। क्योंकि बताओ कि हम क्या करते हैं, अकेले होते हैं तो काम अच्छा नहीं करते, कौन सा को देख रहा है? जो मर्जी करो, जहां मर्जी कूड़ा फेंको, बाथरूम को खराब छोड़ो, किसको पता? मुझसे ऐसे नहीं करता। اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ صرف دکھاوے کے لیے نیکی نہیں کرتا، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ اچھا بننے کے لیے کرتا، مگر کس کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے؟ اپنے رب کی نگاہ میں. اب دیکھیے کہ بہت بڑا فرق ہے اچھا بننے کی وجہ کا مختلف ہونا. ایک شخص بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح بات کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کب اچھا ہے؟ جب کوئی اس کے ساتھ اچھا ہے. اور جو ہی دوسرا بگڑا یہ اس سے بھی بڑھ کے بگڑ جائے گا. سب احسان دیا. ایک شخص اس وقت بہت اچھا ہے جو سب کے بیچ میں ہے، لیکن جب وہ تنہا بیٹھا ہے اس سے کوئی خیر نہیں. تو یہ ایسا شخص نہیں موسم ہوتا. موسم وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اچھا ہی کرے، خوبصورت کرے، بہتر کرے. اچھا، موسم کا لفظ حسنہ کے لیے ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ. تو سب سے خوبصورت انسان بننے کے لیے کس کو دیکھنا، کس کو فالو کرنا، کس کے پیچھے چلنا ضروری ہے؟ جس کے لیے قرآن نے گواہی دی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے. تو محسن دوسرے لفظوں میں سنت کا پیروکار ہوتا ہے، متقی اللہ کا خوف رکھتا ہے، محسن سنت کی پیروی کرتا ہے. سنت کی پیروی کیے بغیر آپ محسن نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے. کیونکہ سب سے خوبصورت نمونہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہی ہے. تو جب تک وہ نہیں بنیں گے، وہ رول ماڈل ہیں، جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک محسن نہیں ہو سکتے. تو آپ کا جو لائف سٹائل تھا، آپ کا جو طریقہ زندگی تھا، ہر چیز کو اچھی طرح کرنا، اس کا حق دے کے کرنا. ہمارا کیا حالت ہے؟ سبق پڑھا بس پڑھ لیا، خوشی سے نہیں. لکھائی کی لکھ لیا، جیسے تیسے لکھ لیا، کام کیا اٹھا پھینکا. ہر کام سر سے اتارو. بیزاری سے جی رہے ہیں ہم زندگی کو انجوائے نہیں کرتے. تو محسن جو ہے وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے، ہر چیز کو خوبصورتی سے کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے رہتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے. اس کی بات میں خوبصورتی ہے، اس کے کام میں خوبصورتی ہے. وہ ایک سٹائلش انسان ہے، آپ یہ کہیے سٹائلش ہے. متقی اندر ہے، محسن باہر ہے. ہے ایک ہی انسان، تقویٰ اندر ہے اور حسن باہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے اچھی ہے، اور ہم سب کو اسی کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ہم تو انسان ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جو واقعی ایک پرفیکٹ نمونہ ہے ہم سب کے لیے. اور ہماری اٹموسٹ ایفرٹ اور سٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ جیسے بننے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی آپ کی سنتوں کو فالو کریں، بہت محبت کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں.